Далей ля мікрафону Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Зараз больш падрабязна, пра што вы пачуеце ў гэтай паўгадзіне эфіру. Залаты медаль сочынскай алімпіяды прынясе беларускім спартоўцам адзін з самых высокіх ганарараў – 150 тысяч даляраў. А за колькі будуць змагацца спартоўцы іншых краінаў? Якім чынам Уладзімір Пуцін гарантуе бяспеку алімпіяды? Чаму нават мароз не перашкаджае беларусам стаяць доўгую чаргу да дароў вешчуноў? А таксама падрабязнасці рэвалюцыйнай сітуацыі ў Кіеве, ацэнкі беларускіх палітыкаў, а ў цыкле «Жывая мова» пра каго ці пра што гавораць самавіты, самавітае. Заставайцеся з намі. Папярэднія падлікі зарэгістраваных ініцыятыўных групаў кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў паказваюць, узровень канкурэнцыі на гэтых выбарах будзе прыкладна такі самы, як і на папярэдніх у 2010 годзе. Пра гэта «Свабодзе» сёння паведаміў сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Найбольш вострая барацьба чакаецца ў Менску, дзе на адзін мандат ужо прэтэндуюць каля 4 чалавек. Найменш ахвотных балатавацца ў пасялковыя саветы. С працягам тэмы Уладзімір Глот. Сярод апазіцыі працэдуру рэгістрацыі найбольш паспяхова прайшлі актывісты афіцыйна незарэгістраванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі, амаль 99%. Адказны сакратар аргкамітэта ў справе стварэння партыі Дзяніс Садоўскі так тлумачыць «Свабодзе» гэты вынік. Дзякуючы працы нашых юрыстаў былі своечасова дапрацаваны все формы для падачы дакументаў на рэгістрацыю. Ведаеце, шмат каму, в том ліку і Менску, сярод лідараў розных апазіцыйных партый адмовілі від таго, што яны не звярнулі ўвагі на змену выбарчым заканадаўства. Мы, дзякуй Богу, на іх звярнулі ўвагу, таму, в прынцыпе, 99% выпадкаў все тыя, хто падалі дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы, іх рэгістравалі. Спадар Садоўскі назваў колькасць зарэгістраваных групаў – 181. Некаторыя з іх учора ўжо нават праводзілі першыя пікеты. Хрысціянскія дэмакраты першапачаткова збіраліся мець 213 вылучэнцаў. Але так не атрымалася, канстатуе Дзяніс Садоўскі. 32 чалавека адмовіліся рэгістравацца ініцыятыўнай групы па прычыне таго, што атрымалі запужванні, пагрозы з боку кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, там, дзе яны вучацца. Причины субъективные, буквально 1-2 выпадки такие есть, подавляющая большинство, это сапраўды под тиском. Але то все эти люди так сам будут проводить кампании в рамках той стратегии, которую брала БХД, хай не в якости промоутсов. Подобная ситуация склалась и у інших демократичных структурах. Так, перший намесник старшини руху за свободу Юрась Губаревич отзначає. По великим рахунку все ходи строить, с заключением хіба стала ситуация с Олесем Лобенцовым, але я думаю, там есть перспективы обскаживания. Так само некалькі десятков человек, с тих, кто попередньо заявлялся в регионах, они все ж таки не дошли до этапа регистрации, потому что, коли про их планы стало ведомо по месту працы, альбо учебы, это ситуация с Тюменска, там с некоторыми нашими студентами, они вымушены были откликать ініцыятыўная група, ну, альбо ўвогуле не падаваць. Прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк кажа. Регистрируют лояльно. У нас пока нет больших претензий к регистрации групп. Единственное, есть факты давления на людей, но такие факты, что их обнародованию без согласия людей трудно ждать. А кроме сбору подписов, вылучаться можно еще от працовных коллективов и от зарегистрованных политических партий. Может, тому партии покуль ведут себе довольно пассивно, разважая секретарь Центральной выборщей комиссии Миколай Лазовик. З усіх заяв, а их для вылучения у советы усіх узровдев подадено больше 16 тысяч, только каля 300 от представников политических партий. Это меньше, чем 2%. Думаю, что они будут вылучаться от своих партийных структур. Только тут надо иметь на увазе, что не у каждом районе есть партийная структура, и, отповедно, не у каждом районе партия сможет вылучить своих представников. Ну, у областях, напевно, будет несколько простей. Сподяюсь, по крайней мере, что у каждой области есть структурные подразделения политических. Миколай Лазавік сказал, что ЦВК збирается обвестить полные выники регистрации инициативных групов 21 студеня. У гэтый день отбудется и поседжение Центра выборкаму. Вы слухаете Радио Свобода. Колькі грошай будзе ў кашальках у беларусаў у 2014 годзе? Хто атрымлівае сярэдні заробак? Чаму ўлада падымае заробкі падчас выбарчых кампаній? Дзе палягае мяжа цярпення народца? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Арцёменка, эксперт Беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук і сацыёляг Сергей Нікалюк. Гутарка за круглым сталом праскага акцэнту пазней у праграме, ну а зараз больш падрабязна да падзеяў ва ўкраіне. У Кіеве працягваецца супрацьстаянне паміж дэманстрантамі і спецназам. Новы ўсплеск масавых пратэстаў выклікаў пакет нядаўна прынятых закону, якія ўводзяць некаторыя абмежавальныя нормы. Паводле сённяшняй інфармацыі, у выніку сутычак ёсць сур'ёзна параненыя. Во што паведаміў нам па тэлефоне з Кіеву журналіст Павел Зубюк. Ну, ввогуле Киев выглядает нормалёва. Большасць районов нашего города, в принципе, ничего не отчувае. Але вось менавіта у центры, на улице Грушевского, до гэтага часу ситуация вельми напружаная. Речь в том, что эта улица была перекрыта еще несколько тыдняў назад с подразделением «Беркут». И фактично рух автобусов и просто минаков по этой улице был немагчымы. Зараз фактично было спровоковано эти сутички тем, что людей, которые вырушили до парламенту, до Верховной Рады по улице Грушевска, их не пропустил з кордон этого «Беркута». І пасля гэтага пачаліся першыя сутычкі, потым пацягнуліся радыкальныя атрады самаабароны Майдану, якія ўжо пачалі больш такія актыўныя дзеі, у выніку чаго гэтая ноч перарасла ў такую ноч вельмі жудасных такіх сутычак, якіх фактычна не ведала яшчэ сучасная гісторыя Ўкраіны. Павел, вот адкуль узяліся гэтыя так званыя радыкалы, якія фактычна перайшлі да пагромаў, падпалаў? Речь в том, что с самого начала деятельности Майдана, на Майдане был присутствовал так называемый правый сектор. Это были объединены с нагоды початку протестов праворадикальные молодежные организации. Фактично до этого часу керовники Майдану, политические и громадские, они стримливали этих людей от таких вот активных действий. Але зараз, калі убачылі людзі, убачылі ўсе, што фактычна ўлада не рэагуе на пратэсты, сітуацыя радыкалізавалася. Учора, у адрозненні ад першага снежня, людзі ўжо не крычалі, каб гэтыя радыкалы спыніліся, не крычалі правакатары, а наадварот падтрымлівалі іх, наадварот крычалі малайцы. Павел, вось і ў выніку пралілася кроў. Якая ў вас інфармацыя пра параненых дэманстрантаў? Ёсць зараз некалькі десяткаў параненых дэманстрантаў, нават аднаму хлопцу, які спрабаваў кінуць шумавую гранату назад, адарвала руку. Акрамя таго, ўжо два десяткі налічылі параненых журналістаў. Акрамя таго, ёсць факты, калі міліцыя страляе пакуль што гумавымі кулямі фактычна ў прадстаўнікоў прэсы, якія апранутыя адпаведныя яскравыя камізэлькі. Там было бачна, што гэта прэса, міліцыя ўсё роўна ў іх страляе. Павел, ці рэагуе кіраўніцтва краіны на патрабаванне перамоваў? На дадзены момант сітуацыя вельмі дзіўная, таму што з аднаго боку кажуць, што гэта будуць перамовы, але не перамовы з прэзідэнтам, а перамовы з нейкімі прэзідэнцкімі чыноўнікамі, то бок фактычна лідарам апазіцыі прапануюць размаўляць не наўпрост з прэм'ерам краіны альбо з прэзідэнтам, а з людзьмі ўжо другога шэрагу. Па тэлефоне з Кіеву гаварыў Павел Зубюк. Палітолог Юрый Чавусаў прапануе свой погляд на тое, чаму радыкалізуецца ўкраінскі пратэст. Мы бачым такую эскалацыю канфлікта, якая ў тым ліку выклікана тым, што ў часе доўгатэрмінова дара Майдану у межах пратэстоўцаў саспела прага да больш рашучых дзеянняў. Можна нават казаць, што выдзелілася нейкая больш радыкальная фракцыя, што прагне менавіта актыўных дзеянняў, а не пасіўнага шматмесячнага антаяння да наступных выбараў. Але зараз адбылося прыняцце вось гэтага славутага закона 3879, які адыграў ролю такого спускавога гачка. Я думаю, что не ініцыятары прыняцця гэтага закона маглі предполагаць, што пратэсты будуць і што яны будуць больш радыкальныя, чым пасіўнае стаянне на Майдане. Тое, што мы бачым зараз на вуліцы Грушэвскага, паказвае, што хутчэй за ўсё міліцыя была гатовая. Міліцыянтаў вельмі шмат, і яны такое адчуванне, што не сутыкнуліся з нейкімі нечаканасцямі. Там бачна, што запасы спецсродкаў вельмі вялікія, вадамёты, вялікая колькасць супрацоўнікаў унутраных войскаў і спецпадраздзялення «Беркут» сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё ўлады разлічвалі на такі больш радыкальны сцэнарый. Кажа Юрый Чабусаў. А зараз апытанне свабоды. Як вы ацэньваеце тое, што адбываецца цяпер у Кіеве? Калі прэзідэнт Януковіч пойдзе шляхам Лукашэнкі, гэта вас засмуціць ці парадуе? На апытанне адказваюць жыхары Гомеля. Одно дело применять силу действительно выявленным провокатором, именно выявленным, а не хватать всех подряд. Но ни в коем случае нельзя применять силу против народа. Украинский народ имеет свою национальную самосведомость, когда корреспонденты берут у студентов, у рабочих, у милиционеров интервью, все разговаривают на своей родной украинской мове. Это вельми, вельми добро. Увидел народ, провокаторы присутствуют и будут присутствовать. Надо отметать именно волю народа от тех провокационных сил, которые хотят дестабилизировать обстановку в Украине. А в целом, я думаю, что украинский народ будет жить в Евросоюзе. Против народа силу своим, как говорится, статусом пользоваться против народа. Это не по-человечески. Против таких силовых действий. Нет, не буду рад этому. Разгон – это неправильно, я считаю. Посадили в тюрьму многих. Это неправильно. Вроде бы жили же, Украина была Украина, и мы ездили туда. И... А что они все торопятся в Европу? Что там, мед? Я хочу, чтобы мир был, покой и хорошо все было. Лукашенко сделал очень правильно. И затихла вся эта суета. Все тихо стало, все нормально. Там, что на Майдане собрались, это же не весь украинский народ. Они что силу применяют, и ну кое-что давно надо было применить. Правильно делают. Зачем тогда власть, если не останавливают бандитов? Пускай посидят в тюрьме. Они заработали в тюрьму. Это все, наверное, западная Украина. Украинский народ измагается за свою незалежность, потому что идея змагания Усхода и Захода, на самом деле. Это не змагание супроти именовито украинской влады. Это украинская влада, и она не самостойная, это сегодняшняя. И она купилась на кремлевскую удочку. Народ просто боронит свою незалежность, свою державу. Если бы Янукович применил такие варианты, как Лукашенко в 2010 году, и он бы уже его применил, але он просто не здольный это сделать, потому что там вельми шмат людей, которые будут змагаться до пошнего. У них нема такого страха, как в белорусском громадстве. Коли будет сила, она сустрене вельми мощный отпор. Погляды жыхароў Гомеля на украінскія падзеі. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У кампаніі мясцовых выбараў дэмакратычныя партыі адзначаюць факты ціску на актывістаў. Сярод апазіцыі найбольш паспяхова працэдуру рэгістрацыі прайшлі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На працэсе па справе «Экамедсервісу» сёння паказанні даваў хірург Віктар Серабро, які аперываў пацыентку, што памерла. Залаты медаль сочынскай алімпіяды прынясе беларускім спартоўцам адзін з самых высокіх спартовых ганарараў – 150 тысячаў даляраў. Чарга да храму Ёвы Шматпакутнага ў Менску, дзе выстаўляюцца дары вешчуноў, трывае чацвёрты дзень, незважаючы на 20-градусны мароз. Па сумах ганарараў, абяцаных уладамі беларускім прызёрам сочынскай алімпіяды, Беларусь упэўнена абганяе краіны Еўропы, Амерыкі і Азіі. Зрэшты, як кажуць спецыялісты, завоблачныя сумы ўзніклі толькі таму, што на медалі ў расійскіх тропіках амаль ніхто з беларусаў не прэтэндуе. Перадае Ігар Карній. Згодна з указам прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Александра Лукашэнкі, залаты медаль сочынскай алімпіяды будзе ацэнены ў 150 тысяч даляраў, срэбны ў 75 тысяч, бронзавы ў 50 тысяч. Больш сваім спартоўцам заплаціць толькі Казахстан – 250 тысяч за першае, 150 тысяч за другое і па 75 тысяч ад трэцяга да шостага месца. Ці не ўпершыню беларусы выпраўляюцца на галоўныя старты чатырохгоддзя без медалёвага пляну. Пры гэтым міністр спорту і турызму Александр Шамко прызнаецца, што выбіраць асабліва няма чаго і галоўныя спадзяванні на фрыстайл і біатлён. 4 гады таму Алексей Грышын, Сергей Новіков і Дар'я Домрышева привезли з Ванкуверу по медалю кожнай вартості. І повторить тое досягнення було б найлепшим вынікам. На зимні Олімпіади, конечно, это біатлон и фристайл. Касается подготовительных мероприятий команды, организационного ресурса, все сделано. Прогноз, наверное, сегодня масса агентств зарубежных, да, которые ставят конкретные цифры, но я бы не стал бы так называть, и не надо даже чисто психологически вот такую планку подводить. Адрозна от постсоветской территории, в остатнем свете спартовцев наибольш мотивуя сама магчимость оборонять гонор краины. Так, Норвегія, якая небеспастаўна разлічвае на шодрую медалёвую скарбонку, заявіла, што ніякіх грошай чэмпіёны за свае перамогі не атрымаюць. Такую ж пазіцыю агучыла Швейцарыя. Яшчэ раней пра несумяшчальнасць спартовых спаборніцтваў і матэрыяльнага заахвочвання заявілі Паўночная Карэя і Новая Зеландыя. Зрэшты, бальшыня дзяржаў сваіх алімпійцаў усё ж стымулюе, хоць на тле той жа Беларусі гэта выглядае толькі сімвалічным азначэннем. Так, американцы уже 30 годов тримают гонорарную плянку на знаці 25 тысяч доляров за золото. Ихные полночные соседи, канадцы, готовы отшкодовать переможцам у эквиваленте 17 тысяч доляров. Навод китайцы, якім кліва займаюць лідарскія пазіцыі і ў летніх, і ў зімовых дысцыплінах, ва умовах бурнага эканамічнага росту готовы платіць сваім чэмпіёнам па 50 тысяч даляраў. За прамінулыя гады ў Беларусі практычна не з'явілася новых спартовцаў, якія б годна заявілі пра сябе на міжнародных спаборніцтвах. Ад старту да старту стаўка робіцца на адны і тыя ж прозвішчы. Фрыстайлісты Грышын, Дашчынскі, Кушнір, біятляністы Домрачова і Новікаў, лыжнік Далідовіч. Між тым, па спартовых мерках, хіба што Дар'я Домрачова яшчэ знаходзіцца на піку формы. Для астатніх Сочы можа стаць апошнім пунктам алімпійскай кар'еры. Так, Сергей Далідовіч адзначыў 40-годзе, Дмітрыю Дашчынскаму сёлета споўніцца 37, Алексею Грышыну і Сергею Новікаву будзе па 35. Спартовы аглядальнік Барыс Тасман констатуе, праца з рэзервам у нацыянальнай камандзе не вытрымлівае крытыкі. Факт остаецца фактам. Со сваімі работаюць плохо. Это однозначно. Раз резерв никого не продуцирует, не выдает наверх, значит, это плохая работа. По-другому ничего не скажешь. Готовка резерва – это главная проблема нашего спорта. Ну, это естественно. У нас все деньги бросаются наверх, на создание вывески. Вывеска должна блестеть. А внутри может быть грязь и разруха. Так, собственно, и получается. Сколько у нас этих видов, которые мы потеряли? Мэтанакіраваную падрыхтоўку да гульняў беларускія атлеты вядуць у 6 дысцыплінах. Біатлёне, фрыстайле, лыжных гонках, горных лыжах, шорт-треку і хуткаснаму бегу на каньках. У мінулую нядзелю прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін даў інтэрв'ю некалькім расійскім і замежным тэлеканалам, у якім распавёў пра падрыхтоўку да зімняй алімпіяды ў Сочы, якая пачнецца 7 лютага. Паводле Пуціна, бяспека падчас алімпіяды будзе гарантаваная. Карупцыі пры пабудове алімпійскіх аб'ектаў не было, а удзельнікам і заўзятарам нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі падчас гульняў не будзе чыніцца ніякіх перашкодаў. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст. Пуцін заявіў, што Расія будзе рабіць усё магчымае для прадухілення тэрарыстычных нападаў падчас алімпійскіх гульняў. Дзеля бяспекі алімпіяды будуць задзейнічаныя 40 тысяч паліцэйскіх і прадстаўнікоў спецслужбаў. У кастрычніку летась і двойчы напрыканцы снежня ў Волгаградзе адбыліся тэрарыстычныя напады, зробленыя смяротнікамі. Напады таксама адбываліся на Ставропольшчыне і ў Дагестане. Радыкальная ісламісцкая групоўка выдала ў нядзелю відэазварот, якім взяла на сябе адказнасць за снежаньскія выбухі ў Волгаградзе. Прадстаўнікі групоўкі запатрабавалі, каб Расія неадкладна сышла з Каўказу. У сваім інтэрв'ю Пуцін таксама адхіліў шматлікія абвінавачванні ў велізарнай карупцыі падчас будаўніцтва аб'ектаў і інфраструктуры ў Сочы. Прэзідэнт Расіі назваў лічбу выдаткаў на падрыхтоўку Сочы да алімпіяды 6,5 мільярдаў даляраў. Лічба, агучаная Пуціным, значна адрозніваецца ад лічбы ў 50 мільярдаў даляраў, у якую ацэньваюць алімпійскія выдаткі крытыкі Крамля і некаторыя расійскія чыноўнікі. Адзін з самых рэзкіх крытыкаў, адзін з лідараў апазіцыі, былы віцэ-прэм'ер Расіі Барыс Немцоў, назваў алімпіяду ў Сочы афёрай стагоддзя. У меня ёсць шмат фактаў, каб меркаваць, што карумпаваныя чыноўнікі і бізнэсоўцы, блізкія да Пуціна, паклалі ў кішэню 25-30 мільярдаў даляраў у ходзе будаўніцтва, сказаў Немцоў у сваім нядаўнім інтэрв'ю The Times. Падчас інтэрв'ю Пуцін імкнуўся запэўніць, што закон аб забароне прапаганды гомасексуалізму, які быў прыняты ў Расіі летась, не створыць ніякіх перашкодаў спартоўцам і заўзятарам геям, якія прыедуць у Сочы. Прэзідэнт Расіі сказаў, што мае сяброў геяў, прыгадаў спевака Элтана Джона, паводле Пуціна Джон незвычайны чалавек, якога любяць мільёны людзей незалежна ад яго сексуальнай арыентацыі. Дарэчы, Элтан Джон публічна асудзіў новы расійскі антыгейскі закон падчас сваіх нядаўніх гастроляў у Маскве. Пуцін в інтэрв'ю абараняў гэты закон. Мне здаецца, што закон, які мы прынялі, не шкодзіць нікому. Больш за тое, гомасексуалісты не могуць адчуваць сябе непаўнавартаснымі тут, таму што няма прафесійнай, кар'ернай або сацыяльнай дыскрымінацыі ў адносінах да іх, заявіў прэзідэнт Расіі. Праваабаронцы і ЛГБТ-актывісты пярэчаць заявам Пуціна пра тое, што ў Расіі няма дыскрымінацыі геяў. Яны спасылаюцца на выпадкі арыштаў і гвалту прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці, на гамафобскія заявы асобных чыноўнікаў і небяспечныя заканадаўчыя ініцыятывы. Расія на самым высокім узроўні рыхтуецца да сочынскай алімпіяды. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч. Наша слуцкая слухачка Вера Грынявецкая попросила патлумачыць сэнс пачутай у эфіры свабоды фразы «непрыгожая, але самавітая жанчына». Які сэнс нясе ў гэтым выпадку прыметнік «самавіты»? Глядае, што аўтар фразы хацеў падкрэсліць паважнасць жанчыны. Непрыгожая, але салідная. Божа, у адным з сваіх значэнняў самавіты – гэта салідны, паважны, прадстаўнічы. Косця ўдумлівы, не па гадах самавіты, чытаем у прозе Міхася Зарэцкага. Тут самавіты яшчэ і самастойны. Самавітым могуць назваць па-беларуску чалавека мажнога, дужага. Самавіты асілак. Таксама слова «самавіты» прыдатнае для характарыстыкі некага ці нечага заможнага, эканамічна моцнага. Гаспадар самавіты і гаспадарка ягоная самавітая і жыццё ў гаспадара самавітае, то бо поўнае дастатку, магчымасцяў. Ужываючы прыметнік самавіты з адмоўем «не», мы тым самым выказваем не найлепшую якасць нечага. Дарога не самавітая, лес не вельмі самавіты. Праілюструю такое ўжыванне яшчэ літаратурнай цытатаю з Коласавага апавядання. Ахвотнікаў ісці з ім у заклад не было, а некаторыя проста раілі Антосю Дубку залажыць за губу рэч не надта самавітую. Як бачым, даволі магчымасцяў, каб скарыстаць у мове прыметнік самавіты. Самавіты – прадстаўнічы мужчына, невысокая, але самавітая жанчына, самавітая сядзіба, самавітае жыццё. Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. З вамі Радыё Свабода. Праваслаўныя вернікі з розных гарадоў Беларусі гэтымі днямі едуць у Менск, каб пабываць у храме Йова Шматпакутнага пры Доме Міласэрнасці, дзе цяпер знаходзяцца дары трох вешчуноў. Каб пакланіцца святыні, якую ўпершыню даставілі ў Менск з манастыра Святога Паўла на гары Афон у Грэцыі, беларускія вернікі становяцца ў чаргу а 3 гадзіне начы. На месцы пабывала Галіна Бакунчык. Чарга да храму Йовы Шматпакутнага трывае чацвёрты дзень, незважаючы на 20-градусны мароз, які стаяў у Менску апошнімі днямі. Бальшыня стараецца трымацца бадзёра, незважаючы на холад, бо шмат хто прыехаў з іншых гарадоў і мае намер, штоб не сталася, трапіць да святыні. Мы довольны, мы счастливы, супер, погода класная. Не змерзлі? Не, не змерзлі, получаем удовольствие конкретное. От чого? От процесса стояния? От процесса шикарная обстановка, такая действительно соответствующему данному процессу. Ну, а что вы ведете вогуле про свою реликвию, для якої ведете? Честно говоря, я только начала сейчас понимать. Откуль вы? С Кобрина. Як ехали сюды, якой сім'ёй, я бачу, што з вами дзяўчынка. Поездом мы добирались с дочкой, 12 лет. Мы стояли 2 часа, очень рады, что попали. Тут вы у проход для дзяцей, вы што-нибудь спробували там пройти? А нет, нам сказали, ты 5 лет, а мы 12 уже постоим. Измерзли? Когда уже туда прошли, там немножко на ноги замерзли. Ну, сейчас нормально. А вы с кем тут, скажите, с семьёй один? Я один, да, спасибо, приехал из Эфеля. А семья? Побоялась мороза? Ну, семья... там кто на работе. Морозы не боитесь? Нет, Бог милостливый. Пришли поклониться дарам, которые Иисусу Христу приносили. И мы верим в это, что Он с нами и, надеюсь, что поможет. Привилей перед шархой мают только инвалиды и дети до 5 годов. Их разом с одним из батьков пропускают без шарги. Остатние семейники со старейшими детьми застаются стоять разом с иншими дорослыми. Каб не смерзнуть, идут грецу платки Червоного крыжа. Говорит волонтер Червоного крыжа. Нам очень много людей обращается. Созданы две палатки стоят. Та палатка для обогрева детей. Здесь взрослые находятся. Довольно-таки большой объем людей. Ночью, с 3 часов ночи уже начинают люди занимать очереди. И так как сегодня ночью был ветер и сильный мороз, очень много людей заходило, выходило, и палатки работают как бы на полную мощность, насколько это возможно. У некоторых палатках можно набыть горячую горбату и навод замовить горячий блин. А Валенкова фабрика привезла на продаж свою продукцию. Розного померу валенки, якія черга хутка разбирая, каже одна из продавачек. Ты купляешь, скажите? Купляюсь, хорошо купляюсь. У нас даже времени нет поесть. Давно стоите? Ой, давно стоим. Когда-то пообедать. Не знаем даже, сколько времени сейчас. Что, Валин? Даже счет времени потеряли. Откуда приехали вы? Смелые, Валянка, вылышная фабрика. Уздовж шарги так само шмат инвалидов и людей, якія просят гроши на лечение своим родным. Размовлять и не отмовляются, як только заважает микрофон. Тем часом многие вертаются с храму, досягнувши меты своего паломництва. Это стоит, чтобы туда попасть, преклониться. Даже я вот укуталась, может быть, думаю, чего я так укуталась? Может, было так и не укутываться. А для вас вот это вот стояние, вот этот проход, это что означает? Чему вы это родите? Ну, во-первых, это мы объединяемся, вот все люди. И желаем, наверное, друг другу добра. И просим у Господа Бога здоровечка добра. Не только своим семьям, всем окружающим. Потому что и на работе должны быть в дружбе, и в любви, и понимании, и дома. Ну, добра и здоровья. Как поведомляет официальный портал Белорусской Православной Церкви, как помолиться дарам трех королев, так и называется у католической традиции, храм Йовы Шматпокутного наведал католический митрополит Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У кампаніі мясцовых выбараў дэмакратычныя партыі адзначаюць факты ціску на актывістаў. Сярод апазіцыі найбольш паспяхова працэдуру рэгістрацыі прайшлі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На працэсе па справе эканамік-сэрвісу сёння паказанні даваў хірург Віктар Серабро, які аперываў пацыентку, што памерла. Золотий медаль Сочинской олимпиады принесе белорусским спортовцам один из самых высоких спортовых гонораров – 150 тысяч доляров. Вчера до храму Йовы Шматпокутного у Менску, где выставляются дары вешчунов, тривает 4-й день, незважаючи на 20-градусный мороз.